συνομιλία. Κύριε Σμιθ, ο φίλος σας κύριος Πετρίδης είναι στην αίθουσα υποδοχής. Επιθυμεί να σας ειδεί. Μάλιστα, Δεσποινής. Τον περιμένω. Πώς είστε σήμερα? Πώς περάσατε τη νύχτα? Αισθάνεστε καλύτερα? Ευτυχώς καλά. Ο πυρετός έπεσε και έχω όρεξη τρομερή. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά πρέπει να προφυλαχθείτε. Σας συμβουλεύω να μείνετε και σήμερα στο κρεβάτι. Αδύνατο. Προτιμώ να σηκωθώ. Το κρεβάτι με κουράζει πολύ. Έχετε καμιά επίγουσα εργασία? Γιατί είστε τόσο ανυπόμονος? Πρέπει να σηκωθώ, να κόψω τα μαλλιά μου και να ξυριστώ. Ξέρετε κανένα καλό κουρίο? Ξέρω ένα πολύ καλό κουρέα. Η γλώσσα του τρέχει πιο γρήγορα από το ψαλίδι του. Είναι συγγενής του κουρέα της Σεβίλης ή απλώς συνεχίζει την παράδοση του επαγγέλματός του? Νομίζω ότι είναι συγγενής του κουρέα του Σοκράτη. Θυμάστε το ανέκδοτο? Όχι. Θα χαρώ να το ακούσω. Μια φορά ο κουρέας ρώτησε το Σοκράτη: «Πώς θέλεις να σου κόψω τα μαλλιά?» Ο γεροφιλόσοφος απάντησε: «Σιωπώντας, φίλε μου, σιωπώντας». Είναι πολύ χαρακτηριστικό ανέκδοτο. Αλλά φοβούμαι ότι ο Σοκράτης ήθελε να μονοπολεί το λόγο. Μήπως θέλετε να καλέσω το φίλο μου να έλθει εδώ? Θα χαρώ πολύ. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Τηλεφωνήστε του, σας παρακαλώ. Δεσποινής, μπορώ σας παρακαλώ να έχω το κουρίο το Κάλος? Είναι οδός Περικλέους, αριθμός 104, αν δεν απατώμε. Εμπρός, εμπρός. Σεις, κύριε Ψαλίδα? Είμαι ο κύριος Πετρίδης. Στις διαταγές σας, κύριε Πετρίδη. Τι μπορώ να κάνω για σας? Είστε ελεύθερος την ώρα αυτή. Ελάτε στο ξενοδοχείο Αθήνα. Ζητήστε το δωμάτιο του κυρίου Σμιθ. Φέρτε μαζί σας κολόνια, μηχανές, ξηράφι, κρέμα. Μήπως ο κύριος Σμιθ ετοιμάζεται για γαμπρός? Όχι ακριβώς. Αλλά είναι 2 μέρες άρρωστος και θέλει να πανηγυρίσει την ανάρρωσή του. Σε λίγα λεπτά της ώρας θα είμαι κοντά σας. Εμπρός, σεις κύριε Ψαλίδα? Ο κύριος Ψαλίδας. Ο καλύτερος κουρέας της Αθήνας. Χαίρο πολύ. Σε παρακαλώ να μου κόψεις τα μαλλιά και να με ξυρίσεις. Έτοιμος, κύριε. Πώς θέλετε να σας κουρέψω? Ελληνικά ή αμερικανικά? ελληνοαμερικανικά και συζητώντας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Πώς πάτε στην Αμερική? Θέλετε κολόνια? Δεν θέλω ούτε κολόνια, ούτε πούδρα. Πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα? Είμαι βέβαιος ότι είσαι ο πιο πληροφορημένος Έλληνας. Σαν καλύτερα μου φαίνεται. Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε νέες εκλογές.